Book 2 88 88 ماضي الأفعال المساعدة 2 Modaliniai veiksmažodžiai praeityje 2 لم يرد ابني أن يلعب بالدمية Mano sūnus nenorėjo žaisti su lėle. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. Mano duktė nenorėjo žaisti futbolu. لم ترد زوجتي أن تلعب معي شطرنج. Mano žmona nenorėjo su manimi žaisti šachmatais. أراد أولادي أن لا يقوموا بنزهة. Mano vaikai nenorėjo eiti pasivaikščioti. لم يريدوا أن يرتبوا الغرفة. Jie nenorėjo tvarkyti kambarių. لم يريدوا أن يذهبوا إلى أسرتهم. Jie nenorėjo eiti į lovą miegoti. لم يسمح له أن يأكل آيس كريم. Jam buvo negalima valgyti ledų. لم يسمح له أن يأكل شوكولاتة. Jam buvo negalima valgyti šokolado. لم يسمح له أن يأكل بونبون. Jam buvo negalima valgyti saldainių. سمح لي أن أتمنى لي شيئا. Aš galėjau, man buvo leista ko nors pageidauti. سمح لي أن أشتري لي ثوبا. Aš galėjau, man buvo leista nusipirkti suknelę. سمح لي أن أخذ لي حبة شوكولاتة. Aš galėjau, man buvo leista paimti saldainį. هل سمح لك أن تدخن في الطائرة؟ Ar tu galėjai, ar tau buvo leista rūkyti lėktuve? هل سمح لك أن تشرب بيرة في المستشفى؟ Ar tu galėjai, ar tau buvo leista ligoninėje gerti alų? هل سمح لك أن تدخل معك الكلب إلى الفندق؟ Ar tu galėjai, ar tau buvo leista pasiimti šunį viešbutį? في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلا. Per atostogas vaikai galėjo, vaikams buvo leista ilgai būti lauke. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai žaisti kieme. كان يسمح لهم أن يسهروا طويلا. Jie galėjo, jiems buvo leista ilgai neiti miegoti.